राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी मंगलवार विक्रम संवत 2059 18 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे के तहत स्वर्ग आश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम एक बात बताई जाती है उस बात पर ध्यान दो, सब भाई बहनों को उस बात ध्यान दो। साधक जितने होते हैं परमात्मा की साधना में लगने वाले वे निराकार होते हैं, ये शरीर नहीं है। शरीर एक साधक होते शरीर तो मर जाएगा छूट जाएगा बढ़ जाएंगे, तो साधक शरीर नहीं है। आप सब निराकार हो, सब निराकार साधक सब निराकार होते हैं, वो शरीर से निकल जाता है। सब साधक निराकार है, सब भाई हो चाहे बहन हो, साधक साकार नहीं होता। साकार तो शरीर है, ये तो चला देंगे खत्म हो जाएगा। साधक तो मर गया फिर। इस वास्ते साधक शरीर है, वो शरीर नहीं है। शरीर में जो अभिमान लगता है वो चेतन वो है, जड़ के साथ मिला हुआ है वो संसारी, और जड़ से अलग होकर जो अपने परमात्मा में लगा है वो साधक। तो साधक का स्वरूप निराकार होता है। अब बात याद करने की है, अब इसमें शंका हो तो पूछो, हमारी बीच में शंका हो तो पूछो, फिर पूछ लेना। निराकार रूप से आप होते हैं, क्यों शरीर तो यही पड़ा ही रहेगा। शरीर को तो लोग उठाएंगे मारेंगे, बाढ़ो चाहे जल समाधि दे दो चाहे यूं कर दो पक्षियों में लगे यू। तो साधक मालूम निराकार होता है, स्त्री साधक नहीं होती, ना पुरुष साधक होता। भाव शरीर है, भाव शरीर जो शरीर है जो तो स्थूल है पृथ्वी प्रधान है, वो है भाव। आपके साधक का भाव होता है, भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ, ये भाव है, शरीर नहीं है। वो भाव है, वो भाव स्वरूप आप है। आप निराकार है, साकार नहीं है, ये याद रखो। अपना स्वरूप निराकार है। ब्राह्मण साधक नहीं होता, क्षत्रिय साधक नहीं होता, वैश्य साधक नहीं होता, शूद्र साधक नहीं होता, साधक तो लादा होता। ये सब है साकार रूप के ऊपर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये शरीर को लेकर गए है। ऐसे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चार आश्रम है, ये भी शरीर को स्थूल को लेकर गया है। मैं ब्राह्मण हूँ साधक तेज हूँ ये नहीं। ब्राह्मण पड़ेगा अभिमान छोड़ना पड़ेगा। एक ब्राह्मण हूँ, एक मैं मैथर हूँ, बरोबर है, एक समान है। ब्राह्मण बनेगा अभिमान रखो चाहे मैत्र का अभिमान रखो, है तो एक ही, ये हम नहीं है। इस वास्ते हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये नहीं है, हम तो साधु भगवान गए हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान का अंश बताए, भगवान का अंश मम ही वंश हो तो भगवान का अंश निराकार होता है, अंश वो भी निराकार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शरीर नहीं थोड़ा होता है, शरीर विनाशी होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज संग्रासी, तो वो आप है, आप शरीर नहीं है, शरीर रहित है। बहुत आप बहुत चलेगा, साधक शरीर नहीं होता, साधक स्वयं होता है, स्वयं स्वयं आप हो। और तो ब्राह्मण क्षत्रिय में गुरु को नहीं है, ऐसे रहित है। एक मामूली समाधि, मामूली उपाधि नहीं है, बड़ी खतरनाक है, मिटती नहीं है जल्दी। तो मैं शरीर नहीं हूँ ये भीतर से एकदम विचार लेना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चिन्मय सत्ता हूँ, चेतन सत्ता, चिन्मय सत्ता रूप भगवान का अंश, ईश्वर अंश चेतन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज संग्रह। हर एक बात खास है, हर एक भाई इसको पकड़ ले, बहनों भी पकड़ ले, भाई भी पकड़ ले, ये बहन सही भाई सही है, ये सही, ये साधक नहीं, ये तो दान किया हुआ है। जैसे रसोई घर में आप जाते हो और भोजन करते हो तो क्या आप रसोई घर हो जाते हो? आप रसोई घर से अलग हो, ऐसे आप उस शरीर से अलग हो। भगवान का अंश में है, भगवान का, भगवान के साथ मेरा संबंध है। ब्राह्मण क्षत्रिय में शुद्ध अपने को न माने, ये व्यवहार में माने जरूर, व्यवहार में जरूर मर्यादा के सही चले अपना, संदेह नहीं है। परंतु साधक है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, साधक हूँ, जन्मे सत्ता भगवान का अंश हूँ, जो शब्द परिपूर्ण परमात्मा है उसका मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर नहीं हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये भी नहीं हो, तो गृहस्थ और वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ये भी नहीं हो। एक संत के साथ बात चल रही ऐसी कि ये ब्राह्मण है जो परमात्मा मिलते हैं, तो ब्राह्मण परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा ब्राह्मण को नहीं मिलते, बड़े विचार ब्राह्मण तो सुनते ब्राह्मण नहीं मिलते, ब्राह्मण पढ़ाई करो। परमात्मा तो भगत को मिलते हैं, भगत को ब्राह्मण नहीं होता, न क्षत्रिय होता, न वैश्य होता, न शूद्र होता है। ऐसे ही वो ब्रह्मचारी गृहस्थ भगवान पर सन्यासी आश्रम में नहीं होता, ब्राह्मण आश्रम ये मर्यादा के वास्ते बहुत आवश्यक है, ये निरर्थक ऐसा नहीं है, बड़ा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अपनी अपनी मर्यादा पर मर्यादा के लिए इसमें ये बहुत खास बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। सिद्धांत में मैं भगवान का हूँ, चिन्मय सत्ता रूप, चेतन सत्ता है, होनापन है, होनापन यही सत्ता रहेगी और सही नहीं रहेगा, सत्ता मिटेगी नहीं। कई जूनियों में जाए तो सत्ता रहेगी, अब ब्राह्मण कर बन जाएगा, खास कर बन जाएगा, वृक्ष कर बन जाएगा, तो यो शरीर तो बदलेगा, शरीर तो बदलेगा ही, देव शरीर भी बदलेगा, भूत प्रेत पिशाच बदलेगा, ये शरीर भी बदलेगा, शरीर बदलेगा। पर परमात्मा का भगत होता है वो परमात्मा को मिलता है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है, हमारा संबंध संसार साथ में नहीं है, शरीर के साथ संबंध हमारा नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। परमात्मा के आयु से हम पृथ्वी का नहीं है, शरीर तो अपना प्रकृति से पांच भूत है, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीर, वो मैं नहीं हूँ, ये तो पंच रचित है अदम शरीर, मैं सबको जानने वाला चिन्मय सत्ता सदा साधक को अपने को निराकार मानना, साकार नहीं मानना, साकार शरीर है मैं नहीं हूं। आप पंडाल में बैठे तो पंडाल हो गए, पंडाल नहीं हो गए, ऐसे शरीर बैठे शरीर नहीं हुआ, इस बात में कोई भर नाश हो ये नहीं। भगवान संत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, किसी ममता नहीं है। विहाय कामान या सर्वान भगवान संत निष्प्रिय पुरुष है, तो भगवान शब्द करने में भगवान करने पड़े और क्या करे, देह करना पड़ता है, देह अवस्था दे रही है, नहीं है दे रही है, स्वयं है उसको देगा। आप हो सब चिन्ह में सत्ता रूप, आप हो चैतन्य सत्ता भगवान का अंश, वो आपका स्वरूप है। साधक मात्र निराकार होता है, साकार होता नहीं, साधक मात्र भाई हो बहन हो कोई हो निराकार, और ऊपर का शरीर नहीं होता, यह मुख्य बात है। भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, भगवान का मैं हूँ तो मेरा संबंध भगवान के साथ है, ब्राह्मण के साथ नहीं, क्षत्रिय के साथ नहीं, वैश्य शूद्र के साथ नहीं, ना गृहस्थ के साथ, ना ब्रह्मचारी के साथ, न वानप्रस्थ के साथ, न सन्यासी के साथ, जात नहीं जगदीश के तो जन के कैसे होए, जात नाच कुल कीच में डूब भरा मत होए, जात पांत कुल कीच में डूब भरा मत होए, जात नहीं जगदीश के, भगवान ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सूर है, मछली है, कछुआ है, क्या सूर भी भगवान है, कछुआ भी भगवान है, मछली भी भगवान है, मछली थोड़ी भगवान है, सदा ही परमात्मा का, मैं परमात्मा का हूँ तो शरीर नहीं है अपना, इस वजह से निर्मम और निरहंकार, ये कामना भी नहीं है, बिहाय कामान या सर्वान परमास्तरी निष्प्रिय प्रिया रहे, और निर्मम और निरहंकार ममता नहीं, अहंकार नहीं, शादी होता ममो निरहंकार से शांति में गति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बताइए, ये स्थिति क्या है ब्राह्मी स्थिति पर, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पर तो नीलम ब्राह्मी स्थित सामान काले भी ब्रह्म निर्वाण में रचती। भगवान का अपना संबंध है, संसार का संबंध नहीं है। संसार का संबंध है जड़ वस्तु। संसार आप जहां दो है वहां संसार नाम जड़ का है, क्षित जल पावर है। ये अपरा प्रकृति ने आठ प्रकार के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। देखो ये मैं नहीं, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहंकार भी मैं नहीं हूँ, निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति अधिक होती मैं इसे रहित हूँ। परमात्मा का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया। ये बात पक्की मान लो अपने अपने साधक निराकार होता। आप साधक हो, शरीर धारण किया हुआ है, आप शरीर नहीं हो, शरीर हो। ये ब्राह्मण क्षेत्र आदि शरीर में है, शरीर की मर्यादा में है, और वहाँ आवश्यक है, जरूरी है, आदर है, निरादर नहीं है, तिरस्कार नहीं है। शरीर हो गया भाई, एक साथ है, उनकी मर्यादा है, वो बहुत ठीक है। पर साधक जो है, साधना करता हूँ मैं, योग भ्रष्ट होता है, फिर दूसरे दिन में साधन में लगता है, वो स्वयं परमात्मा का अंश है, वो साकार नहीं है, वो निराकार है। आप अगर शंका हो तो पूछो, कोई बात बताओ। निराकार आप पाप पुण्यादि भोगते हैं तो भी निराकार होते हैं। निराकार हुए बिना इस शरीर को छोड़कर कर जाएंगे, इस शरीर को छोड़कर अलग अलग शरीर को धारण करते हो, वृक्ष बनते हो, घास बनते हो, तो आप बनते हो, आप जाते हो, तो आप शरीर नहीं हो। इस बार शरीरों को लेकर के संबंध वो छोड़ो, बिल्कुल शरीरों से छोड़ दिया। नास्तिवान पुरुष भगवान गए, हम भगवान गए, ए भगवान हमारे, भगवान गए, भगवान हमारे, हम भगवान गए। तो ये अपनी चिन्ह है, साधना में चिन्ह में सत्ता रूप है, सत्ता रूप आप है। ये शरीर असत्ता है, इसकी सत्ता नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती। शरीर होता है सत्ता नहीं होती, आपकी सत्ता है, आप शरीर नहीं है। सत्ता रूप से आप, सत्ता रूप से नित्य सत्ता, नित्य सत्ता हो, शुद्ध नित्य सत्ता रहेगी, वो नित्य सत्ता रूप आप हो। अनित नहीं, अनित शरीर नहीं है, ये शरीर सब अनित्य है। ये तो सब छूटेगा, ये जाएगा, ये अपना शरीर नहीं, रूप नहीं है। शरीर बनाने आप शरीर नहीं हो, शरीर से रहित हो। मैं भगवान का हूँ, अच्छा हूँ, बंदा हूँ, भला हूँ, भगवान का हूँ। निश्चित बात ये, पक्की बात आप मान लें अपने कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। शरीर है ये माँ बाप का है, इस बात से वर्णन आश्रम शरीर को लेकर गए, और वो आवश्यक है, अपनी जगह बड़ी आवश्यक है, परंतु भजन भगवान में लगने में मैं स्वयं भगवान में लगा हूँ, शरीर नहीं, सरस वाला था। इस वास्ते निराकार माना चाहिए, निराकार साकार शरीर है। और ये हरेक शरीर में जाएगा, पशु पक्षी आदि 84 लाख जोड़ी है, सब में देवता जाएगा तो देवता नहीं बन जाएगा, राक्षस में जाएगा तो राक्षस थोड़े बन जाएगा, ऐसे पशु मनुष्य में आया तो मनुष्य थोड़े बन गया। ये तो सोनिया जोड़िया बदल लेंगी, बदल लेंगे जोड़िया, स्वयं बदलता नहीं, स्वयं वही रहता है, स्वयं वह साधन रहता है। तब तो योग वर्ष भी वही मारे में लग रहता है, फिर उसी मारे में रहता है। भगत बीज पलटे नहीं जो जुग जाए आनंद, भगत बीज पलटे नहीं जो जुग जाए आनंद, ऊंच नीच घरा उतरे रे संत को संत, रे संत को संत। इस बार संत रूप है वो भगवत स्वरूप, अपना अहंकार नहीं अपना चाहिए, ब्राह्मण बनेगा। अपने तो भगवान के अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान रखो, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मेरे मैं भगवान ना हूं, भगवान के साथ रहेगा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान को आप माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, गुरु मानो, चेला मानो, कई संत चेला मानते हैं। भगवान हमारा रामलला हमारा चेला, राम जी वैसी सेवा करते, मेरा गुरु जी सेवा करते, विश्वामित्र जी सेवा करते, राम जी आज्ञ बनते। जनकपुरी देखनी थी तो गुरु जी ने कहा लखनला देखना चाहता है, मैं दिखा लू तो आप देख लीजिए, बालक है बालक में बालक हमारे देखना चाहे शहरी हो गांव देखोगे, आपकी आज्ञा हुआ तो मैं दिखा लू। खुश है आ जाओ बेटा, जाओ शायद देख लो, सबके नेत्र सफल करो। ऐसी बात भगवान है, भगवान कृपा लो भाई, छोटे भाई का कायदा रखते, छोटा है टावर है ये, आप बूढ़े हो। नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया।